Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. I visse kredse er det blevet god tone at argumentere for lavere økonomisk vækst for at skåne klimaet. TV-bunderøven er en fetteret stjerne, der gør alt det rigtige. Men det er simpelthen noget ævl. Arbejdede vi lige så ineffektivt som bunderøven, var vi alle fattige. Jamen, sådan sagde direktør i Dansk Energi, Lars Aagaard, i denne her uge til Berlingske. Lars Aagaard møder Alternativets politiske ordfører, Caroline Magdalene Meyer, i en debat om godt et kvarters tid her i studiet. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Til sidst i den her time, så skal vi uddele ugens fidusbamse. Og når vi taler om de bemærkelsesværdige politiske begivenheder, som vi har fået øje på. Og den snak kan I jo lytte som sædvanligt bidrage til ved at kommentere og indstille kandidater til fidusbamsen. Og det gør I ved at skrive til os på Facebook, Cordua og Steno. Eller send os en sms på 42 600 427. Husk at skrive både jeres for- og efternavne, plus hvor I skriver fra. Men vi lægger ud med et møde i Nordatlanten i mandags, der er udviklet sig til en demonstration. Og vi får, det skal vi så høre her. Hvorfor kommer jeg her? Hvad siger du? Men det er flot, at du går hvorfor ud. Hvorfor jeg kommer? Ja. Hvad står her? Jeg kan ikke læse det. Altså, jeg kan godt sige bogstaverne, men jeg ved ikke, hvad der står. Men hvordan kan Kim sidde fortsætte? Du må lige oversætte det. Ja. Ja, det vi lige hørte her, det var statsministeren Lars Løkke, der var på besøg i Nuuk i Grønland, og han siger, Kim giver ikke noget land væk, og Kim, det er Kim Kielsen, der er altså formand for landstyret deroppe, og de to gik jo sammen igennem den grønlandske hovedstad Nuuk og blev mødt af demonstranter, der jo var utilfreds med den aftale, blandt andet, jeg tror, de var utilfreds med virkelig mange ting, som blev indgået. Men det, og det er det, vi skal snakke om nu, fordi at statsminister Lars Løkke, han underskrev faktisk en aftale, hvor han gav tilsagn om 700 millioner danske kroner til støtte til de meget ambitiøse lufthavnsudvidelser i Nuuk og Ilulissat, så tror jeg nok, det hedder. Så med de to lufthavne, der skal gøres moderniseres og gøres større, så de kan tage imod fly, så man kan have international trafik på de lufthavne. Og det lyder jo egentlig ikke som noget, der kunne skabe store problemer, om man kommer med en check på 700 millioner kroner. Men det blev det, og den blev faktisk så stor, at der ikke bare var demonstrationer på gaderne i Nuuk, men også så stor en fik den politiske konsekvens, at et af hjemmestyrets regeringspartier forlod regeringen i protest. Og Martin Breum er jo en mand, der følger grønlandsk politik meget tæt, og måske også endda kan se grønlandsk politik med grønlandske øjne. Og du skulle være med os på en telefon nu, Martin Breum. Er du det? Ja, det er jeg i den grad, og det var en vældig interessant start, du fik lavet. Jeg vil lige sige, jeg ser ikke noget som helst med grønlandske øjne. Jeg er dansker, og jeg sidder nede i København og prøver at følge med i, hvad der foregår oppe i København. Det forbehold skal man huske at tage. Jo, men det var faktisk for at rose dig. Jeg mente, at du faktisk var god til at kunne se det med grønlandske øjne også, fordi det synes jeg faktisk, du har gjort en gang okay, her hos det os. Det var venligt af dig, så lad os sige det sådan. Så det var på ingen måde for at gnave numse. Er der. Men lad os komme til sagen, fordi den er jo faktisk temmelig kompliceret, den her. Men for at vi kan få alle med, som ikke har sat sig ind i det, så siger jeg bare, så nævner jeg et større land, der hedder Kina. Ja. Ja. Først og fremmest, så skal man huske på, at det her, det er det største infrastrukturprojekt i Grønlands historie. Det er noget, man har diskuteret i Grønland i årevis. Det er noget, der optager rigtig, rigtig mange mennesker i Grønland. Så det er, samtidig så har man jo brugt de sidste 40 år på at prøve at blive mindre afhængig af Danmark. Og når så det største infrastrukturprojekt i landets historie pludselig viser sig i meget højt omfang at skulle finansieres af den danske stat, som jo så derfor også får bestyrelsesmedlemmer ind i det selskab, der skal bygge lufthavnene, jamen så er det klart, så hvad skal man sige, så skriver det sig ind i en meget lang historie. Den tidligere parlamentsformand, Lars Emil Johansen, skrev straks på Facebook, pas nu på, I ikke sætter hele de sidste 47 års uafhængighedsproces over styr ved at tillade dansk finansiering af lufthavnene. Så det handler bestemt ikke kun om lufthavnene, det gør det selvfølgelig på papiret, men i den grønlandske kontekst, for nogle grønlændere, der handler det her om hele kampen om Grønlands selvstændighed. Martin Breum, det er Cordua her, der taler. Jeg tænker på, at det var jo nogle ret krasse, skal man sige, råb for demonstranterne. Der er i hvert fald en, der Grønlandsposten, Samantiak, beskriver, at nogen, der siger, at Kim Kielsen skal hænges, og han skal tage sin anorak af, fordi han ikke er rigtig grønlænder. Altså, han er en forræder, for, har man indtryk af. Det er jo sådan et rimelig krasse ord, og er det så meget bedre, at kineserne skulle eventuelt finansiere det her frem for Danmark? Nu skal man lige drikke noget iskold te til den her historie om kineserne. Altså, det, der har været på tale indtil videre, det er, at et kinesisk et entreprenørselskab er blevet en prækvalificeret til at bygge lufthavnene. Der har endnu ikke været tegn på, at det grønlandske landstyre overhovedet nærmede sig en overvejelse om at låne pengene i Kina. Der er meget stor forskel, i hvert fald i den grønlandske optik, på om man beder nogen om at hælde noget asfalt ud på fjellene og bygge en forlænget landingsbane, og så om man låner pengene til det, og altså kommer til at skylde Kina penge i mange, mange år frem. Og det er det sidste, den danske regering har været bekymret over. At Lars Løkke og Claus Hjort og hvem ellers, der har blandet sig i det her og sagt, at Grønland troede med at undergrave nationens sikkerhed. De har været bekymrede over, at Grønland skulle havne i en gældsfælde. Ikke at et kinesisk entreprenørselskab måske skulle bygge de her lufthavne, men altså... Det er vel egentlig heller ikke et helt mærkværdigt og usandsynligt scenarie, fordi det er jo en enorm... det er jo et kolossalt beløb, ikke? Altså, fuldstændig rigtigt. Hvis det var end der, hvad det nu altså ikke gør, at Grønland skulle have lånt flere milliarder i Kina, så kan det selvfølgelig på sigt vise sig, at de penge ikke kan betales tilbage osv. osv., og så sidder man virkelig med fingrene i en meget, meget ubehagelig klemme. Det har man set andre steder på kloden. Men den historie er lagt død nu, fordi det, der er sket med aftalen med Lars Løkke, lad os nu antage, at den bliver ført ud i livet, og Kim Kielsen finder et nyt flertal op i Grønland, jamen, så vil det betyde, at Grønland ikke har behov for at låne penge til de her lufthavne i udlandet. Det er jo en af konsekvenserne af denne her aftale. Men jeg sidder bare og tænker på, jamen, hvorfor var der ikke en glædesdemonstration over, at Danmark faktisk kommer med pengene og hjælper med at... og finansiere det her? Nu skal man jo holde fast i, at det er et ud af fire partier, der har forladt koalitionen, og det er det partiets støtter, der demonstrerede, der var vist en 20-30 stykker af dem, uden for det lille hus, som er sådan nogle repræsentationslokaler, hvor Lars Løkke og Kim Kielsen sad og underskrev den her aftale. Så det er jo ikke hele den grønlandske befolkning, der har stået og råbt og skrevet af statsministeren. Det var en lille, sikkert agtværdig og velmenende gruppe af politisk engagerede mennesker, der ytrede sig på helt behørig og fredelig vis, da statsministeren var på besøg. Det tror jeg simpelthen ikke, man skal overføre betydningen af. At man mener, at han skal hænges? Altså, det er jo sådan... Jeg har jo ikke selv hørt det, fordi jeg taler i grønlandsk. Det er et billigt trick, det der at hive en enkelt udtalelse fra en demonstrant frem, og så gøre det til udtryk for det grønlandske folks meninger. Det sagde jeg heller ikke. Jeg sagde bare, at det er bare meget hårde ord, vil jeg sige. Ja, men... Ja, det er det hårde ord, og jeg deler ikke synspunktet. Nej, Martin, selvfølgelig ikke. Martin Breum, må vi ikke prøve at dele lidt af dit indsigt i stedet for... Det, fordi jeg vil gerne høre... Altså, det du siger, som jeg hørte, det er, at det skal nok lykkes for ham, Kim Kielsen, at finde et nyt flertal. Så det nej, her, det har jeg ikke sagt. For et sekund, at det lykkes. Lad os lige holde fast i, at lederen af det største parti, som han forhandler med nu for at gendanne et flertal, altså partiet IA Inuit Ataqatigiit, som er et venstrefløjsparti, kan man sige, lederen af det, Sara Olsvig, som har siddet i Folketinget, hun har netop sagt, at hun vil kende betingelserne for den her aftale, aftale med Lars Løkke, før hun støtter den. Ja. Så der er altså ingen, hvad skal man sige, fredsaftale indgået endnu. En ny koalition er endnu ikke oprettet. Forhandlingerne, jamen, tror jeg, pågår. Men det er jo ikke sådan, at der er en total afvisning. Vel? Altså, der er samtaler i gang, ikke? Hvor man siger, det ender jo nok med, at man finder en løsning. Ikke? Og det, som... Jo, det tror jeg sådan set også er den væsentligste årsag til det. Den tror jeg skal findes i det tal, som finansdirektøren fra Kalahit Airports, som er det selskab, som i virkeligheden står for hele byggeprocessen og planlægningsprocessen, han regnede ud og sagde til pressen i Grønland i forgårs, at aftalen med Danmark vil spare Grønland for 1 milliard kroner i renteudgifter over de næste 25 år. 1 milliard kroner i det grønlandske budget, det er sindssygt mange penge. Så det vil være meget vanskeligt. Men der skal virkelig stå noget grimt med småt i den her aftale, før at den ikke kan accepteres af de to store ansvarlige partier, som Kim Kielsen nu forhandler med. Så din analyse er, at det her initiativ fra statsministerens side, det vil de fleste grønlandske partier, grønlandske vælgere, befolkning tage imod med kyshånd og synes, det var vel nok herligt. Og så er der et ubetydeligt, højrystet mindretal, som vil være imod. Det er din umiddelbare analyse. Der er to fejl i din udlægning, okay, der, som altså for det første, så er det afgørende nu, hvordan Lars Løkkes motiver bliver tolket i Grønland. Fordi det ligger meget klart i aftalens tekst og i det, Lars Løkke har sagt hele vejen igennem, at det her rækker langt videre end lufthavnene. Der er jo også næsten 200 millioner kroner til nye erhvervsprojekter, nye erhvervssamarbejder. Statsministeren har i flere år talt om en grønlandsdansk erhvervsfond. Det her er helt tydeligvis Lars Løkkes ønske om at hjælpe Grønland, men også at forstærke samarbejdet, altså binde Grønland tættere til Danmark. Og hvis det bliver overfortolket i Grønland, eller hvis det skaber så stor uro i Grønland, så kan det måske underminere opbakningen til den her aftale. Men altså, pengene er så store, fristelsen til at sige ja er så indlysende, at jeg tror, at det bliver meget svært for dem, der nu skal tage stilling til det, i sidste ende ikke at acceptere denne her aftale. Det er sådan den ene del af det. Martin, så siger du, at det er ubetydeligt, jeg skal lige rette den fejl, at det er ubetydeligt, hvad støtterne af Partinalerak siger i Grønland. Det er det på ingen måde, for det er en meget stærk stemme i det grønlandske politiske landskab, som Nalerak står for, og som altså ønsker en hurtigere løsrivelse fra Danmark, om du vil. Martin Breum, jeg skal bare lige meget her kort til sidst, og det er egentlig ikke et politisk spørgsmål, men jeg synes bare, jeg har hørt mange røster i den her debat, som argumenterer mod projektet ud fra helt almindelige, banale, meteorologiske argumenter om, at det er fuldstændig vanvittigt at bruge så mange penge på at lave to lufthavne, som skal kunne klare international trafik, fordi det vil betyde, at man kommer til at lukke, nu må du rette mig, Kangerlussuaq, eller Sønder Strømfjord, som vi kaldte det gamle, fordi at det meteorologisk simpelthen er åndssvagt, og det vil, fordi, og det er den, altså, den Sønder Strømfjord, den store lufthavn nu, det er den, der kan beflyves på grund af vejret oftest. Er det overhovedet ikke noget, der fylder noget, hvor jeg tænker, jeg synes, at det er nogle ret tunge argumenter? Alle aspekter af den her diskussion fylder utrolig meget i Grønland, og det er en lang, lang diskussion om, hvor skal folk bo, hvad skal man stille op med de 450 mennesker, der lever i den lufthavn, som måske skal lukkes ind i Kangerlussuaq og så videre. Hvad der er klogt og hvad der er op og ned her, det skal jeg simpelthen ikke være dommer over. Det, der jo er argumentet for de her lufthavne først og fremmest, det er, at Grønland savner vækst, økonomisk vækst, job, arbejdspladser og udvikling på den lange bane. Og der siger tilhængerne af projektet her, at uden en kraftig udvidelse af Grønlands infrastruktur, der kan det simpelthen bare ikke lade sig gøre. Om det så er den rigtige kurs, og om det er sundt, og det er gennemtænkt på alle parametre, det ved jeg simpelthen ikke. Tusind tak skal du have, Martin Breum, fordi du gjorde os klogere på grønlandske forhold oven på den her aftale. Tak skal du have. Du lytter til Radio 24/7. Og så skal jeg lige lave en lille bemærkning til vores meget aktive lytter på SMS. Vi er meget, meget glade for, at jeg allerede nu kan konstatere, at der er stor interesse for at deltage i debatten om, hvad der er den danskeste by i Danmark. Og vi er glade for alle indlæg, men de duer bare ikke, hvis I kun skriver ind uden at sige, hvad I hedder. Og det skal være med både fornavn og efternavn, og helst også, hvor I befinder jer henne i Danmark. Så kan vi bruge det på en lidt anden måde. Det andet ryger altså bare ned i det store digitale helvede. Men nu skal vi kridte banen op til ugens debat, og den står mellem Alternativets politiske ordfører Caroline Magdalene Meyer og Lars Aagaard, direktør i Dansk Energi. Velkommen til jer begge to. Tak. Lars Aagaard, tidligere på ugen og i dagens trykte udgave af Berlingske, så siger du, at alle dem, der argumenterer for, at vi skal skrue ned for væksten, at vi skal skrue ned for væksten for at reducere klimabelastningen, at hvis vi producerede alle sammen så lidt, som bonderøven gør, altså ham fra TV, så vil der ikke være en krone til ældrepleje, ikke en strålekanon i Danmark, intet sundhedsvæsen, vi kunne ikke finansiere uddannelse eller udbetale kontanthjælp. Det er da en rimelig uhyggelig, skræmmende samfundsmodel, siger du. Hvorfor føler du dig kaldet til at komme sådan bandbulle mod dem, der er bange for økonomisk vækst? Jamen først og fremmest fordi, at jeg er dybt bekymret over klimaforandringerne, og jeg håber rigtig meget på, at der kommer et meget stort pres på at få reguleret vores fremtidige økonomi på sådan en måde, så vi får taget hånd om klimaforandringerne. Så det er den ene grund, og der er jeg rigtig nervøs ved, at synes jeg, en stigende voldsomhed i klimadebatten, der argumenterer for, at vi skal have en helt anden samfundsmodel først, og så kan vi begynde at løse klimaudfordringen bagefter. Det mener jeg, det er ikke rigtigt. Vi kan godt løse både økonomisk vækst og løse klimaudfordringen. Og jeg er selvfølgelig bange for, om det i virkeligheden mobiliserer, eller om det splitter os i kampen for at nedsætte det globale CO2-udtryk. Det andet er, at jeg bliver også bare, det kan vi jo alle sammen som mennesker godt blive lidt træt en gang imellem, af folk, der siger ting, der på overfladen lyder godt, men hvor de ikke vil fortælle, hvad er den egentlige konsekvens af det, de siger. Og manglende global vækst vil ramme denne planets fattige mennesker ekstremt hårdt. Altså det, der har drevet det øget CO2-udslip, det er jo i høj grad, at kineserne er blevet rigere. De er kommet ud af fattigdom, ekstrem fattigdom, ind i middelklassen. Inderne er på vej. Næste gang bliver det afrikanske kontinent. Hvis vi ikke har vækst globalt, så er det jo bare en anden måde at sige på, at de fattigste i denne verden skal blive ved med at være fattigere. Eller hvis man forestiller, det er der også nogle argumenter for, at man skal lave sådan en global udligning af indkomst, jamen så skal man altså også lige fortælle, hvem i Danmark er det så, der skal rammes ekstremt hårdt. Godt. Caroline, Magdalene, Maja, den er til dig, den der. Værsgo. Hvad er problemet? Der er så mange ting, jeg kan svare på. For det første, altså i forhold til tredjeverdenslandene og den globale fattigdom, altså det her er et omfordelingsspørgsmål. Mere end noget som helst andet, ikke? Altså, så det handler jo om, jamen, hvor meget er vi villige til i den rige del af verden at bidrage til at løse nogle af de udfordringer, der er i tredje verdenslandene. Så det er et omfordelingsspørgsmål. Vi har masser af vækst i verden i Danmark, og alligevel så stiger uligheden og forskellen mellem de rige lande og de fattige lande. Så det er i hvert fald ikke et argument for, at vækst i sig selv skaber en bedre verden for tredje verdenslandene. Så det er for at sige, og så vil jeg sige, i forhold til det andet, altså, jeg synes, det er et sjovt billede med bonderøven. Jeg ved ikke, hvem der synes, vi skal leve som bonderøven. Men man kan jo ikke argumentere, at vi vil løse klimaforandringerne, hvis ikke også vi vil gå ind og sige, at den vækst, som skader klimaforandringerne, den vækst, der bidrager til klimaforandringerne, bliver vi også nødt til at sætte ind over for. Det er jo ikke et spørgsmål om vækst eller ikke vækst, det er et spørgsmål om god eller dårlig vækst. Men Caroline Magdalene Meyer, er det ikke sådan, at man bare sådan fra det parti, du tilhører, ikke bryder sig om at sige, at kapitalismen er simpelthen klimaets bedste ven? Fordi hvis ikke der er penge i at løse de her problemer, så bliver de ikke løst. Og så kan man godt være, at der er 15.000 mennesker, der render rundt i København i en klimamars, i sådan en helt missionsk forsagelse, og man siger, vi er klar til hverken at spise kød, vi vil næsten ikke trække vejret, vi vil love, vi slår ikke en prut mere. Altså, hvor man siger, det bliver en religiøs ting, som i virkeligheden bliver kontraproduktiv, som Lars Aagaard siger, i forhold til at få løst de her problemer. Der er to niveauer, vi skal sætte ind på. Det ene er strukturelt, altså politisk, og det andet er, at vi bliver nødt til at ændre den måde, vi lever på. Og det er jo der, hvor jeg tror, at Lars og mig, vi måske er uenige, for du skriver også et eller andet sted i dit indlæg, det stusser over, jeg blev også en lille smule forfærdet over det. Du skriver, det er ikke forbruget i sig selv, der er problemet, men den miljøpåvirkning, der følger af det, som vi skal have styr på. Det er også den miljøpåvirkning, der følger af det, men det er også forbruget, der er problemet. Og det bliver vi nødt til at anerkende som de rige mennesker, vi er. Altså, jeg mener, hvis alle forbrugte. Så bliver det meget svært semantisk her. Hvis alle havde samme forbrug, som vi har i Danmark, så skulle vi have 4 jordkloder eller noget, der svarer til det. Ikke? Så selvfølgelig er vores høje forbrug et problem. Det betyder også, hvis jeg lige må sige det sidste her, Lars han siger selv, hvem skal betale for det? Jamen, det skal de danskere, der har mest blandt andet. Altså, det er vi jo også ud at sige, ja, der vil være nogle danskere af os, der har de høje indkomster, og i dag har et stort forbrug, der skal sætte vores forbrug ned. Lars Aagaard. Ja, altså, nu har jeg for noget tid siden været en debat med dig i Deadline omkring de offentlige overenskomster. Dengang der sagde Alternativet, at alle de offentlige ansatte bestemt skulle have mere i løn, altså bedre forbrugsmuligheder. Så altså det der, og min pointe med at sige det er, at man, hvis du virkelig mener, at danskerne skal nedsætte deres forbrugsmuligheder til et niveau, som svarer til, lad os sige, gennemsnittet af en verdensborger, så bliver du jo også nødt til at gøre det meget, meget klart for folk, hvad det så er et land, vi kommer til at leve i. Det bliver godt nok barsk for de fattigste i vores land. Det bliver godt nok barsk for de ældre. Alle dem, der er afhængige af offentlig forsørgelse, der er ikke noget, stort set ikke noget skattegrundlag, så tilbage, investeringer vil gå ud. Og det der så det er den eneste, det bliver man jo så nødt til at så fortælle, at det er det, man mener. Men prøv at høre, i stedet for at fremstille det som om, at man kan lave den type omfordeling, du snakker om. Jeg er jo ikke uenig med dig i, at man skal omfordele velstand i verden. Jeg er heller ikke uenig med dig i, at vi skal regulere den fremtidige vækst. Det, jeg prøver bare at sige, det er, at vi bliver nødt til at have vækst og løse klimaudfordringen på samme tid. Og heldigvis, så kan det lade sig gøre. Så vi behøver sikkert lave en anden samfundsmodel. Det er, som Carsten sagde før, vi løser Carsten klimaet. Carsten er her ikke. Det vil jeg sige. Jeg hedder Torben. Men Carolina skal... Pointen er, at vi skal have den industrielle muskel, markedsøkonomien spændt for klimavognen. Godt. Og det kræver selvfølgelig også, at der er økonomisk vækst. Jamen, det skal vi i det omfang, at markedsøkonomien også bidrager positivt til at bremse klimaforandringerne. Så hvis markedsøkonomien samtidig med, at man bruger de penge, man tjener, samtidig, kan man sige, tjener penge på at bidrage til klimaforandringerne, altså man for eksempel simpelthen producerer ikke bæredygtigt, så er det uholdbart, fordi så er det et plaster på såret. Men jeg vil gerne sige til det andet, bare lige for, og altså det er jo en stråmand, var jeg ved at sige, at jeg har sagt, at den gennemsnitlige dansker skal leve som, eller at danskerne skal leve som den gennemsnitlige verdensborger. Hvis du kigger på vores, nu har vi fremlagt 2 finanslovsudspil og et regeringsprogram, som er fuldt finansieret, hvor vi omfordeler fra sort til grøn, men i den grad fra rig til fattig, så det er fuldstændig forkert at sige, at vores forslag kommer til at gå ud over de fattigste danskere, for det gør det lige præcis modsat. Der er en stor grad af justering i ligheden mellem danskerne i vores, i hvert fald i det, vi kommer med. Men det var heller ikke det, du sagde. Du sagde, at vi skulle omfordele fra rige til fattige lande før. Ja, og, ja. Og der siger jeg bare, at den type omfordeling fra vores lande, hvis vi skal omfordele velstand fra EU, fra USA, sådan så at det kan løse de globale fattigdomsproblemer, så vi bliver lige, så taler vi jo altså om en gennemsnitlig indkomst, som er markant under det, vi har nu. Så derfor løsningen for Indien, for Kina, for Afrika, det er selvfølgelig, at de skal have økonomisk vækst, og så skal vi selvfølgelig sørge for, i vores del af verden, at vi pusher teknologiudvikling. Vindmøllerne, det er jo os, der har skabt dem. Det er jo den industri, jeg repræsenterer. Det er jo os, der har lavet det. Mm. Nu er det blevet mere konkurrencedygtigt end kul, så vil kineserne selvfølgelig da gerne bruge vindmøller, ikke? Og det er vores ansvar i den vestlige verden. Brug markedsøkonomien til at få de grønne løsninger frem, men vi bliver da nødt til at have økonomisk vækst i verden, fordi økonomisk vækst er jo det, der skaber bedre liv for mennesker. Men vi er jo ikke uenige i, at økonomisk vækst i sig selv er dårligt. Altså, så vi skal også bare lige være helt klar over, hvad det er, vi taler om her. Som jeg sagde før, økonomisk vækst er ikke nødvendigvis dårligt. Jamen, er vi enige om det? Økonomisk vækst er dårligt. Nej, men så i det øjeblik, at vindmøllesektoren vokser, så er det da godt. Kommer selvfølgelig an på, hvad vi så bruger de penge til, så vi kommer ud af det. Og der er det, vi siger, vi laver en omfordeling i vores finanslovsudspil og vores regeringsprogram, som bruger de penge til at investere mere grøn omstilling, men også at fordele fra rig til fattig, så vi får en bedre lighed i Danmark. Så det er det, jeg kalder god vækst, ikke? Altså at man bruger dem også fornuftigt. Men hvis vi er ude at sige, at, og det er også der, hvor vi bliver nødt til at være ærlige og sige, hvis danskerne flyver så meget, som de gør, hvis vi spiser så meget oksekød, som vi gør, hvis vi køber en ny iPhone hver gang, der kommer en på gaden, så bidrager vi til klimaforandringerne, og det skal koste nogle flere penge, end det gør i dag. Er det ikke også udmærket at pålægge, hvad skal man sige, nogle afgifter på der, hvor man har et klimaaftryk? Det vil jo, altså jeg er jo drevet meget mere håb end af frygt, og jeg er altså som i 100% overbevist om, at vi kan sagtens forene økonomisk vækst og tage hånd om klimaudfordringen, men det kræver selvfølgelig, at vi regulerer den økonomiske vækst, og der er det rigtigt. Luftfart, der bør man lave en international aftale om at lægge en CO2-afgift på luftfart. Selvfølgelig bør man gøre det. Vi bør selvfølgelig have nogle... Sådan så, at de fattige, de skal fandme ikke ud at rejse. Ja, det må man... Sådan må det jo være. Sådan må det være i et vist omfang. Det er jo konsekvensen. Altså, lige for at få det på plads. Altså, da man diskuterede betalingsringen her i København, hvad var det? Det var da en måde at sørge for, at de fattigste mennesker ikke kunne køre ind i byen i bil. Altså, det må lige tage cyklen. Jamen, altså, det er jo en del af konsekvensen. Og så er det så klart... Så kan man i en anden del af den økonomiske politik, der kan man jo så via skattesystem eller andet lave en omfordeling, hvis man synes, det er for slemt. Men det er da helt rigtigt, at det, der forurener, skal blive dyrere. Prøv at høre, i Danmark har vi 80.000 oliefyr stadigvæk. Det har vi sgu da vidst de sidste 10 år, at de skal væk. Hvorfor søren er der ikke kommet nogle afgifter nu på det, der gør? Nu taler direktøren for Dansk Energi, så vi kan få nogle varmepumper. Jeg prøver også at bruge det som eksempel på at illustrere. I stedet for at diskutere filosofisk om en anden samfundsmodel, så skal vi gå ind og regulere den samfundsmodel, vi har, og bruge kræfterne på det. Og så skal vi passe på med at skræmme folk fuldstændig fra vid og sans. I går der havde I, kunne jeg se på jeres hjemmeside, jeg hørte det ikke, men jeg så på jeres hjemmeside en kvinde inde, der har ladet sig sterilisere. Nej, af en klima. Ja, det er så Radio 24/7. Jeg har ikke været i nærheden af nogen kvinder. Nej, det var jeg ikke. Det var en kvinde, der mente, at det, man sætter børn i verden, det er skidt, fordi sådan nogle laver klimaaftryk og sådan noget. Ja, det synes jeg personligt er relativt vidtgående konsekvenser. Det bygger på en... Det er jo så hendes valg, kan man sige. Det er hendes personlige valg. Det giver sikkert en fremragende selvfølgelse. Hun skal ikke blande sig i, hvor mange børn jeg skal have, kan jeg sige. Men prøv at gå ud og se, hvor mange mennesker, der er skræmt for videre. Sans, og som har mistet troen på, at vi kan håndtere det. Det er rigtigt. Jeg kunne med fattig evne prøve at være sådan lidt mere Obama-agtig og sige, yes, we can. Markedsøkonomien kan regulere, så vi kan løse det. Vi kan rykke teknologierne frem, vi kan løse klimaudfordringen og stadigvæk også skabe en rigere fremtid. Nu skal Karoline og svare på spørgsmål. Du skal også svare på et andet spørgsmål. Det er det her med de her folk, fodboldbaner, som vi hele tiden hører, jordkloder, som man hele tiden... Der skal være fire, hvis vi skal løse det. Ja, der er jo noget her markedsmekanismen, som jo siger, som jo kan regulere det der. Vi har kun én jordklode med de ressourcer. Hvis der er efterspørgsel efter, så stiger prisen, og man kan jo også udvide markedet og opfinde alternative ressourcer, udnytte de ressourcer, der er bedre. Mm. Der er mange muligheder. Så det der fire jordkloder argument, jeg ved ikke, om det tager... Altså, lad os høre. Ja, men det er fair nok. Det skal du have lov. Den lader vi bare blive stående. Men det som jeg... Altså, to ting, Lars. Det ene er, at du bliver ved med at sige, det skriver du også i dit indlæg, at vi skal ikke have en helt ny samfundsmodel og referere til bonderøven og sådan. Så tænker jeg så lidt, hvad er det egentlig lige, du tænker på her? Altså hvis du kigger på det, som... Nu kan jeg jo kun tage ansvar for mit eget parti, ikke? Og det, som vi står for. Det er også for. Rigeligt. Ja. men det er jo rigtigt nok, at vi siger, ja, vi vil gerne have en større, kan man sige, social retfærdighed i Danmark. Vi vil gerne have en mindre instrumentalisering af vores samfund, og vi vil gerne have en større omfordeling, så vi får mere lighed blandt danskerne og sådan noget. Vi er ikke ude at lave en samfundsomstyrtende model. Vi vil gerne have civilsamfundet meget mere til at spille på banen i forhold til alle de udfordringer, vi har, og løse de problemer, vi har. Men når vi siger, for eksempel, når folk går på gaden til klimamarsen, og når vi siger, det er fedt, når folk de begynder at spise mindre kød, så er det jo ikke en ny samfundsmodel. Så er det, fordi vi siger, at det individuelle forbrug og den individuelle livsstil også har en betydning, og det vil vi gerne opfordre folk til at gå ind og byde ind med, måske ikke ved at lade sig sterilisere lige frem, men i hvert fald på alle mulige andre måder, for vi kan gøre en forskel, særligt i forhold til kødforbruget og vores flyrejser, hvis vi vil. Så ja, vi er jo ikke ude at sige, at vi skal omstyrte samfundet. Det er den ene ting. Og den anden ting, jeg vil sige til, når du bliver med at sige, vækst er en forudsætning for, at vi kan løse klimaforandringerne, så har jeg bare lyst til at spørge dig, det er jo ikke nødvendigvis uenig med dig i, hvis den vækst er bæredygtig. Men vil du mene, at hvis den vækst, som giver et overskud, som vi skal bruge til at investere i nogle klimaløsninger, ikke er bæredygtig, hvis den bliver hentet med olie fra Nordsøen, eller er genereret olie fra Nordsøen, vil du så også sige, at det er okay? Nej, altså jeg har deltaget i klimatopmøderne fra før, at der var nogen, der kunne stave til klimatopmøde i Danmark. Jeg deltog i klimamarchen her i København i weekenden. Så jeg forsøger ikke at forsvare historien. Jeg forsøger ikke at sige, at verdens ledere har gjort nok for at imødegå klimaforandringerne. Jeg prøver faktisk at sige det modsatte, at vi bliver nødt til at gøre meget mere. Vi skal have en langt højere pris på at udlede CO2, og det kan vi gøre i et globalt internationalt samarbejde, hvis der er politisk vilje til det. Vi kan løse klimaudfordringen. Vi kan indrette markedsøkonomien sådan, så at vi kan redde planeten fra de værste forandringer i klimaet. Mm. Det kan vi gøre, og så skal vi selvfølgelig gøre det så på en måde, hvor at vi også sørge for, at de fattigste mennesker i denne verden kan blive båret ud af fattigdom. Og det kræver, at økonomisk vækst og klimaforandringer går hånd i hånd. Så jeg er all in på, at vi skal regulere og gøre mere. Jeg prøver bare stilfærdigt at sige, at vi kan. Yes, we can. Vi kan skabe en bedre verden, hvis vi vil. Og så huske, at det eneste problem i verden, det er ikke klima. Der er andre problemer, vi skal tage hånd om, og derfor så, altså jeg har den dybeste respekt for Alternativet, det har jeg faktisk, fordi jeg mener, I spiller en rigtig vigtig rolle i politik i forhold til at sætte ord på visioner og følelser af, hvor fremtiden skal hen og sådan noget. Det er dyb respekt for, men jeg skal også lige love for, at jeg har altså næsegrus respekt for de politikere, der sidder inde på midten af dansk politik og skal forene mange hensyn, ældrebyrde, muligheder for du ved godt, at man må ikke sige ældre byrde. Det er endnu værre end at sige vækst er godt. Undskyld. Men jeg vil gerne sige, at det bliver en byrde med alle de gamle. Jamen, jeg skal bare forstå, hvad det handler om så. Altså, fordi et eller andet sted, så bliver jeg også nysgerrig på, hvem er det lige, din kritik retter sig imod? Er det også i Alternativet? Er det her, handler det her om, at vi for eksempel går ud og siger, i forhold til den nuværende politiske situation, at vi ikke peger på Mette Frederiksen eller Lars Løkke, fordi at vi mener, at der skal så radikale forandringer til, at vi peger på os selv. Er det fordi, er det det, du ligesom opponerer imod? Nej, det er det ikke. Altså, det er mere, jeg forstår bare ikke helt, fordi vi er jo enige langt hen. Ja, ja, men nej, det jeg opponerer imod, det er på den ene side, at man gør vækst til et problem, fordi for mig, der er vækst, fællesskab og løsninger og fremtid og bedre muligheder for planetens befolkning. Så det, at vi i tale sætter vækst i sig selv som problem, det er for mig grænseoverskridende et problem. Og det næste, det er, at jeg er dybt bekymret over, at vi i tale sætter klimaudfordringen som om, at det kræver noget, der er så fuldstændig radikalt anderledes, så folk bliver handlingslammet. Ikke? Men der er mange, der godt kan lide selvpineriet i det, det vil jeg sige. Ej, men der er også mange, der gerne udfordrer sig selv på faktisk at bidrage til Der er nogle lytter, der begynder at blande sig i den her debat, og der, jeg synes faktisk, det er et virkelig fint spørgsmål til begge to, fordi det er Thomas Kolding, der skriver, altså han prøver ligesom at forklare, hvad det er, I to, I diskuterer, og han skriver: "Hej i studiet. Fed debat. Pragmatisme versus fanatisme." Er det det? Er det fuldstændig rigtigt forstået? Det må så være dig, der er fanatist, ja, det er, men Karoline. Men det køber jeg simpelthen ikke ind på. Altså, jeg er da helt med på, at hvis du kigger på vores politiske program, så er det langt mere radikalt, end det, som for eksempel regeringen eller Socialdemokratiet lægger frem i Danmark. Men det er der i den grad brug for. Du kan jo bare kigge på den nyeste rapport fra The Global Commission on the Economy and Climate, som lige er kommet, som siger, at vi kan faktisk spare 26 billioner dollars i 2030, hvis vi radikalt omstiller. Altså, så der er en masse muligheder. Så det er jo ikke fanatisme, men det er selvfølgelig radikalt i forhold til nogle af de andre bud, vi har på midten af dansk politik. Og så i forhold til det med at sige, at vi synes, det er fint, hvis folk ikke flyver særlig meget, vi synes, det er fint, hvis man begrænser sit kødforbrug. Det er jo ikke fanatisme. Altså, vi siger jo, vi vil jo ikke bestemme over folk, men vi vil gerne gøre det dyrere, fordi der er brug for, at vi påvirker de her livsstilsvalg, ikke? Ja. Til sidst. Ja, jeg ved ikke, om det er helt rigtigt formuleret i lytteren. Jeg vil måske mere sige, at det er et spørgsmål om, at forskellige stemmer kan forskellige ting i politik. Og de virkelig heldige i min verden, det er altså dem, der sidder inde på midten og bøjer og er reformisterne. Det er den reformistiske fagbevægelse, reformistiske industri, der har skabt vores velstand. Det er også reformisterne på midten, der i min optik er de virkelig heldige. Og så er der andre, der også spiller gode roller herunder Alternativet, for de udfordrer vores normale ting. Men jeg vil bare sidste udfordring på det helteblik. Altså, jeg har stor respekt for det der er din helte. Jeg tror bare på, at hvis vi alle sammen peger på de helte, så kommer vi ikke en skid ud af vejen. Tusind tak skal I have, Karoline Magdalena Meyer fra Alternativet, og til dig, Lars OK, direktør i Dansk Energi. Og så har vi fået nogle lytterkommentarer, blandt andet Bjarne Josen fra Vækkerløse på Falster. Goddag, kan disse radikale Alternative ikke se, at det største problem er befolkningsvæksten i den tredje verden, og at det er dem, de skal rette deres kamp imod? At vi her i Europa spiser lidt mindre, ændrer stort set intet. Og så skriver Claus Frøslev fra Jægerspris: "Skal vi lige blive enige om, at bunderøven lever af andet og mere end hans tv-program? Han underviser vist nok også på en form for uddannelsesinstitution af en slags, således at ungdommen kan lære noget og fremadrettet kan skabe noget af den her højt besungne vækst. Tak skal I have for kommentarerne." Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Ja, og nu går vi så i gang med den ugentlige Bamse-snak, fordi vi skal se, om der er nogen, der har gjort sig fortjent til at få denne fornemme hæderspris, der består af et stykke pap, hvorpå kunstneren Bolette Marie Madsen har tegnet en bamse. Og altså, der sker jo faktisk noget på den hjemlige scene. Jeg ved ikke, om der er bamser i det, men det vi kan kalde Støjbær, Inger Støjbær mod Jan E. Jørgensen, det er jo sådan en konflikt, men i hvert fald en kraftig uenighed internt i Venstre. Og jeg synes, det der er interessant ved politik i de her måneder eller år, det er, at det faktisk eller ret tit ser ud som om, at uenighederne internt i partierne er meget større end den, der er mellem partierne. Nu laver du selvfølgelig den sædvanlige journalistiske stramning, hvor du gør det en politisk uenighed, der er legitim til noget personligt mellem to personer og sådan noget, og det må vi jo straks mane i jord. Men det er jo klart, der er to fløje. Men i mindst. Ja, hvis vi nu holder os til to, Jeg synes måske, at emnet fortjener lidt større, skal man sige, en mere nuance, forstået på den måde. Du har en mikrofon nu. Grunden til, at vi diskuterer det her, det er jo fordi, at i Weekendavisen i fredags jo beskrev et sommergruppemøde i Venstre, hvor Inger Støjberg havde taget ordet og været meget sur over, at hun var blevet angrebet, kritiseret i pressen, fordi hun førte regeringens politik, udlændingepolitik. Og det synes hun var rimeligt, og der var så en debat, den debat, der var på det sommergruppemøde, er jo så blevet udpenslet i dagens udgave i Jyllandsposten, hvor det sådan set står uret, hvad der er blevet sagt. Inger Støjberg mener jo, at hun er sådan, føler sig forfulgt og urimeligt behandlet. Man kan så også sige, den anden side er jo, at der er jo folk i Venstre, som jo mener, at Inger Støjberg kører sit eget løb. Altså, hun fører den udlændingepolitik, hun synes, og hun tager ikke hensyn til, at der er, hvad skal man sige, nuancer i Venstres folketingsgruppe, at der er andre synspunkter. Hun kører sit eget løb, fordi det mener hun er det vigtigste. Og vi har jo en, hvad skal man sige, altså, der har hun ret til. Vi har jo i øjeblikket, skal man sige, den her situation med de her sådan, håndtryk, som borgmestre skal give til de her mennesker, der har fået dansk statsborgerskab. Og vi skal lige gøre opmærksom på, at det er altså udlændinge. Det er ikke, hvis man er statsløs, så skal man ikke have noget håndtryk, har vi jo fundet ud af alle ugens løb her, og bliver dansk statsborger. Så det er altså kun, hvis man er en særlig gruppe, at man bliver udsat for det her. Og der har nogle borgmestre sagt, at vi vil ikke stå model til. Ja, den seneste, det er Venstres borgmester i Åbenrå, der har mig ud. Hvad er det, han hedder? Andreasen, ja. Det her, nej, nu må det holde. Kan vi ikke snakke om det? Præcis. Inger Støjberg har jo så valgt at sige, men det her vil hun. Der var så et her i løbet af ugen, har vi jo så set, at hun svarer Stine Brix fra Enhedslisten, som har spurgt til de her ting, om nødvendigt så vil der falde bødestraf til byrådene, hvis de ikke kører den her praksis med at give hånd. Og det der med, og så var der jo sådan set et interview i går i Jyllandsposten, hvor Inger Støjberg jo ligesom trækker det hele op og siger, jamen altså, lave high fives og knuckles, det er sådan noget, man gør i ghettoerne, hvor man slår knoerne mod hinanden. Det er ikke nok. Det skal være et rigtigt håndtryk. Jeg synes jo personligt, at det er latterligt, at vi har den diskussion. Men det er symbolpolitik, det er værdipolitik, det er noget, der optager mange mennesker. Venstre er splittet. Inger Støjberg tager ikke hensyn til den splittelse, hun kører sit eget løb, og så får hun det fremstillet, som I sådan ser jeg på det, som om, at hvis man kritiserer hende i den radikale, rabiate fortolkning, som hun selv kører med, jamen så er man illoyal imod hende. Og det, andre vil jo nok mene, at det Inger Støjberg er, det er illoyal imod, hvad der er, skal man sige, den brede holdning i Venstres folketingsgruppe. Det er i hvert fald et synspunkt, Venstre folk har, også i Venstres folketingsgruppe. Derfor så vil jeg også gerne stille dig det her spørgsmål, fordi blandt dine mange, utrolig mange kvaliteter er jo, at du faktisk ved en del om, hvad der foregår i Venstre på de indre linjer. De to fløje, den der hedder Støjbær-fløjen og den, som jeg så kalder Jan E. Jørgensen-fløjen, altså de to fløje over mod hinanden, hvor store er de egentlig? Jamen, jeg synes faktisk ikke, man kan sige, at der er... Der er nok mere tre fløje. Der er en rabiat DF-fløj, som mener, at Venstre skal føre en udlændingepolitik, der ligger på niveau med Dansk Folkeparti, som hvad hedder det... Og det er jo Claus Hjort Frederiksen, det er Mads Fuglede, det er Marcus Knuth, Hans Christian Schmidt, og det var også, han tidligere gruppeformand Søren Gade. Og de har det synspunkt, at man kan simpelthen ikke sætte gaspedalen så langt ned i bund. Det handler om, altså man støtter Inger Støjberg her. Så har du folk som Jan E. Jørgensen, Martin Geertsen og andre, trækker i den anden retning. Det er den liberale gruppe. Jamen, de valgte i hovedstadsområdet, hvor man måske også ser lidt anderledes på tingene, end man gør i visse steder i Jylland. Så har du faktisk, og det er nok den største gruppe, den eller fløj, styrke. Det er faktisk en helt kæmpestor midterfløj, kan man sige, midtergruppe, som måske er enige med nogle ting. For stram udlændingepolitik, og er meget enige i den kurs, der er, men måske er lidt, synes det er for langt, og lave, som siger, uddele bøder til byrådet, hvis borgmestre ikke skal give, har lyst til at give det her synes, håndtryk. Det vil sige, hvem er de tavse der? Jamen, altså, det er alle dem, vi ikke hører om. Jamen, det er formentlig... Hans Andersen, jamen, Erling Bonnesen, jamen, bare for at nævne nogle af dem, vi har Annie Mathisen. Nej, hun er Annie Mathisen, hun er på Janne. Ja, Annie Mathisen var jo også, de var jo nogle stykker, der var ude, og fordi Berlingske var jo på jagt efter nogen, der kunne være opposition, Og så sagde Martin Geertsen og Annie Mathisen jo noget, at de syntes, det var fjollet med det der håndtryk. Mm. At man skulle give bøder for det. Altså, det var ikke så meget håndtryk, det var det, man skulle give bøder til borgmestre overalt. Men Inger Støjberg nægter jo at se tingene i øjnene. Hun nægter jo at anerkende, at der er i hvert fald en synlig opposition i hendes eget parti. Har bare gaspedalen i bund og kører der fremad. Og som statsministeren jo sagde her forleden dag, og der har han jo han konstaterede jo, at der var et bredt flertal i Folketinget, som ønskede det her, underforstået. Det var ikke ligesom hans egen idé, og det måtte man ligesom respektere. Og hvis ikke det kunne lade sig gøre ude i byrådene, ja, så måtte man jo i statslig regi have sådan en håndtrykker. Jeg ved ikke, om det skulle være en embedsmænd, eller om det er politikerne på Christiansborg. Jeg vil gerne have om det er Inger Støjberg, der skal stå og trykke folk i hænderne, og så måske have, Nasser Carter med, ja, som sådan en opmand, der kan se, hvad er nu det her... Jeg vil gerne have det aftægtsstilling og køre rundt og give håndtryk i Danmark. Er sindelaget nu, det er det helt rigtige, fordi det er ikke nok at give håndtryk. Altså, personligt synes jeg, at det er, kørt helt af sporet. Jeg synes, det er mærkeligt, at statsministeren ikke ligesom griber ind og fortæller Inger Støjberg, måske er det en dårlig idé fremture. Nu har du ligesom trukket fronterne op. Det vil sige, der er en Støjberg-gruppe, og så er der sådan en Jan E., Martin Geertsen, liberal-gruppen der, ikke? Og så er der en lidt mere udefinerlig midtergruppe, som egentlig bare gerne vil have fred. Og så er der jo en gruppeformand, der hedder Karen Ellemann. Og hvor ligger hun hen? Fordi jeg har jo ikke talt med hende om det, men jeg tænker bare, at hun jo i hvert fald med den familiemæssige baggrund, hun har, burde ligge lidt over Jan E. Jørgensen og sådan lidt EU og lidt international jura er noget, man respekterer. Jeg har jo meget stærk veneration for familien Ellemann Jensen og anser dem for at være yderst fornuftige mennesker hele vejen rundt, så jeg kan ikke tro, at Karen Ellemann, som er gruppeformand, synes, at det her forslag er fantastisk. Men jeg ved det ikke, for jeg har jo ikke diskuteret med hende. Så lader vi være med at gætte mere, og så snakker vi om noget, der rent faktisk er sket. Fordi der er jo... der har jo været en interessant afstemning i Europaparlamentet i den her uge, hvor Ungars... demokratisk valgte diktator næsten, Viktor Orbán, var på besøg og måtte, tåle den ydmygelse, at han faktisk bliver, at Europaparlamentet med et stort flertal beder om at få aktiveret det, man kalder atombombeparagrafen. Altså, det er jo sådan et slangudtryk. Jeg har egentlig ikke forstået, at det skulle være, men det er, at EU kan sanktionere medlemsstater, der ikke opfører sig ordentligt økonomisk. Det kommer ikke til at ske, fordi det skal jo vedtages i ministerrådet, og der vil Polen selvfølgelig holde hånden over Ungarn, og det har de en gentleman agreement om, at det gør de til evig tid. Men en af dem, der var ved Danmark, har jo kun ét medlem af det største parti i Europaparlamentet, og det er jo Bent Bentsen fra de konservative. Bent Bentsen, politimanden fra Odense, som har siddet der i rigtig mange år, og den, der trådte han sgu i karakter, og sagde, at han ville godt være med til at give Viktor Orbán en bajmand, fordi ham brød han sig ikke om, og han er en skidt fyr, der ikke spiller efter reglerne. Og det her har jo ikke noget at gøre med, at Viktor Orbán jo har også sine danske fans, som synes, at han har ført en stram udlændingepolitik. Ja, og det kan man jo godt have, men der må jeg tro, at også dem, der er sådan er DF-tilhængere og nye borgerlige tilhængere, det er, at retsstaten, den plejer vi da at være enige om, selvom man skal føre stram udlændingepolitik. Og det er jo den, han er ved at afvikle ved at sådan udnævne sine egne dommer og hvad skal man sige, alle dem, der er... det er sådan, han udpeger embedsmænd fra partiet og andre ting, og dem, han ikke kan lide, dem fyrer han osv. Det plejer man ikke at gøre i en retsstat. Han nedlægger universiteter, han ikke bryder sig om, og den slags ting. Og det er jo ligesom det, man i fra EU's side siger, jamen altså, hvis man er medlem af klubben her, der hedder EU, så skal man ligesom køre efter de demokratiske spilleregler. Og det er ligesom det, man prøver på at få sat skik på nu her. Jeg synes, det er godt, at Bent Bentsen, han går imod, skal man sige, hans partifæller i EPP-gruppen, hvor der jo sidder en masse Orbán-støtter. De er ret mange. Og de er jo ret lojale, de stemmer faktisk altid for, hvad EPP foreslår. Så de er sådan lidt kede af os at faktisk slippe dem, fordi det er nogle... De stemmer, sådan, som flertallet synes. Men ikke desto mindre, så kan det ikke nytte noget. Jeg synes, det er altid, at han er trådt i karakter. Og det er jo så også ret vigtigt at tænke på, at her har vi den eneste danske medlem af den vigtigste gruppe i Europaparlamentet, og der er kun ét medlem, og det er en konservativ. Så jeg synes jo, at... Det er en nominering. Jeg synes bestemt, at Bent Bentsen fortjener en ugens fiduser. Og så nu vi er ved Europaparlamentet, så synes jeg jo også, at der er jo kommet en interessant nyhed i går omkring, at kultur- og kirkeminister Mette Bock vil vi sit sit kommende politiske liv til det europæiske politiske arbejde, til den europæiske tanke. Hun vil gerne... vælges, og hun er spidskandidat for Liberal Alliance til Europaparlamentsvalget, fordi hun, som hun siger, hun vil gerne bringe liberale og nordiske eller skandinaviske værdier ind i Europaparlamentet. Og det er der jo sådan set et ædelt motiv, det kunne der måske også være brug for, men problemet med er jo det, at hun jo nok skal vælges. Og hun skal så vælges for et parti, som europapolitisk har haft en noget slingrende kurs med, altså sådan alt og lidt mærke på vandrørene, hvordan kan vi profilere os på europapolitikken, og derfor var det jo meget uheldigt, synes jeg, at Anders Samuelsen gik i spidsen for, sammen med Enhedslisten og Christian Thulesen Dahl, der var for en gang skyld et sted, hvor de var enige med Dansk Folkeparti, om at stemme nej til retsaktene ved dens forrige form. Men der kan jo alle skal have lov at blive klogere, og ja, det ser så ud til, at i hvert fald den ene af søskendeparet er blevet. Ja, det er jo lidt interessant, at en siddende minister allerede bebuder, at hun forlader en regering. Altså det, man kan jo ikke tolke det anderledes. Der er jo nok det, jeg regner jo nok med, at der har været et folketingsvalg, inden vi skal have et europaparlamentsvalg. Ja. Og jeg er lidt usikker på, stiller hun op til Folketinget, eller hvad? For det synes jeg ikke rigtigt, jeg fik svar på. Fordi stiller hun op til begge ting? Fordi jeg kan jo se alternativet. De går jo både med bukser, med livrem og seler. Men det, de opstiller jo Rasmus Nordqvist. Ja. Og jeg regner med, at folketingsvalget kommer på et eller andet tidspunkt i foråret, og så skal vi til maj til Europaparlamentsvalg, umiddelbart efter. Og hvis ikke, og jeg regner da med, at Nordqvist, han blev valgt til Folketinget. Jeg er ikke så sikker på, at han kommer i Europaparlamentet, men Men så trækker han sig så fra Folketinget bare efter. Altså, i gamle dage i Venstre havde man jo der kunne man jo sagtens have dobbeltmandater. Jamen i gamle dage i Dansk Folkeparti, der kan man have trippelmandater. Ja, ja. Der har været eksempler på, at man sidder tre steder i Dansk Folkeparti. Der er aldrig noget problem med Dansk Folkeparti. Det ved jeg skal ikke kunne sige, hvad reglerne i alternativet er, at man kan have to indtægter på et folkevalgt værv. Jo, men altså, det der jo nok er problemet for både Alternativ og Liberal Alliance, det er sandsynligheden for, at de får én valg, er ikke så stor. Men så skal man jo have et eller andet ansigt, som folk kender, og så leger man vel flaskeleg, og så siger man, nu flasken peger på dig, du bliver nødt til at tage den her opgave, fordi du er sådan relativt kendt. Det interessante er jo med Liberal Alliance, de er jo i valggruppe med de konservative og Venstre i den her gang. Så det vil sige, hvis ikke Liberal Alliance selv kan trække mandat, så går stemmerne jo til at måske få en konservativ ind i Europaparlamentet. Det kunne jo være sjovt, hvis for eksempel Mette Bock, som er blevet meget, meget kraftigt kritiseret for sin kulturpolitik, er de konservative spidskandidat ved Europaparlamentsvalget, nemlig Pernille Weiss. Er der to, der ikke er enige om dansk kulturpolitik? Det ville være sjovt, hvis et valgforbund gjorde, at Mette Bock var med til at trække stemmer ind til Pernille Weiss, som jo så står til at skulle kunne erstatte Bent Bentsen i den konservative gruppe i Europa. Men det, der er lidt interessant, det er, at hvis Mette Bock for eksempel blev valgt til Folketinget, og så alligevel ryger i Europaparlamentet, jamen, så kan det jo være, og i den landsdel, der er jo opstillet i dag, to folketingsmedlemmer, Henrik Dahl og Mette Bock, ja, så kunne i lige øjeblikket se det ud til, om at Liberal Alliance måske ikke kan trække to, det vil sige, at Henrik Dahl måske har problemer med at blive valgt, så kunne han jo så komme ind, hvis nu hun røg til Europaparlamentet. Men altså, det er jo fremtidssnak. Fra Bock til Fox, skulle jeg lige til at sige. Fordi vi skal jo også sige farvel til Josephine Fock fra Alternativet, som jeg synes, vi har haft meget glæde af her i programmet, og altid meget seriøs. Jeg ved, på Christiansborg sætter man stor pris på hende. Det er alle, hvad skal man sige, fordomme om Alternativet, de er jo sådan uberegnelige nogen, har hun gjort til skamme, og har deltaget i mange forhandlinger, og der er ros hele vejen rundt. Og nu vil hun ikke mere, hun skal ud til Dansk Flygtningehjælp og være direktør, og held og lykke med det. Det er lidt ærgerligt, tror jeg, for Folkestyret, at det var lidt sådan en, det var netop hende, der forlader Christiansborg. Der er jo ikke nogen flere som hende. Altså, at Alternativet, tror jeg, også har nogle fløje. At jeg tror, de har virkelig mange, men der er ligesom to grupperinger. Og der er dem, der er på de helt vilde, spektakulære, synes jeg, direkte tåbelige udmeldinger om verdensparlamenter og alt muligt, som aldrig nogensinde nogen gang vil høre. Og så er der sådan en anden gruppe af sådan nogle af dem der sætter sig ned i udvalg og laver deres lektier og virkelig arbejder på at skabe nogle resultater. Det er sådan nogle som Christian Poll. Så var det Josephine Fock, og sådan i virkeligheden også Karolina Magdalene Maj. Det er ikke så meget spektakulært. Det må mere lade sådan noget Københavns kulturborgmester Nico Streetfisher tager sig af. Og det, jeg tror, der er noget, der kan være, at der er nogle af dem, der har haft meget store, seriøse ambitioner med deres politiske arbejde, som måske har kørt lidt træt i Alternativet. Åbenbart. En anden ting, som jeg har set i dagens udgave af Berlingske, det er, at nu begynder de andre blå partier at gå til angreb på Nye Borgerlige og Pernille Vermund. Der er en overskrift, der hedder, dine krav er farlige og umodende. En række borgerlige partier. Det er Jan E. Jørgensen, det er Christine Egelund, det er Kenneth Christensen Bært fra DF, det er Morten Messerschmidt og Bertel Haarder. De angriber simpelthen Nye Borgerlige og deres strategi. De mener, at de her ultimative krav og trusler er uacceptable, og hun agerer på en måde, der kan koste det borgerlige Danmark magten. Så man er altså i gang med en skræmmekampagne. Den går i åbenbart gang nu, og det bliver det interessant jo om det virker. Det viser jo i hvert fald, at man i den borgerlige lejr faktisk er lidt bange for både altså Frida og Agneta fra Nye Borgerlige. Ikke? Og det er altså, de der to kvindelige forfigurer. Det er jo nogle meget markante damer, de to der. Ikke? Altså man tænker på det parti, så tænker man, okay, det er sådan ultra højreorienteret Frida og Agneta. Kenneth Christensen Bært er citeret for at sige, man kan ikke komme ridende ind og sige, at nu vil jeg have de her tre ting, og ellers så springer jeg alt i luften. Og Jan E. Jørgensen kalder det for ren revolverpolitik og vidner om en form for amatørisme, som man ikke kommer langt med. Det er en meget umoden tilgang til politik. Tænk sig at skulle få en løftet pegefinger fra K.K. Bært. Ja, men altså, man kan sige hele vejen rundt, der er sådan en bred enighed om, at det her, det er helt galt. Det bliver spændende at se. Men vi har ikke ret meget tid tilbage. Jeg synes, at Bent Bentsen skal have fidusbamsen for at have sagt fra over for Victor, selvom de sætter i den samme gruppe. Ja, og det... Ja, tillykke med det, vi spænder lige en fanfare. Du lytter til Radio 24/7. Og så er der nyheder lige om lidt, og så skal vi, når vi er tilbage, så skal vi snakke med SU og SU-lån, og Sverige ikke mindst, og Brasilien. Og så tager vi fat på vores nye konkurrence om den danskeste by i Danmark.